स्तंभो धातु इसका स्नाकरण चला देते, स्नु भी चलेगा, चाक्षना बोला था। स्तभनोति नकार क्या होगा, नू भी क्या होता है, गित, स्नु का नू जब जो भी गित हो गया, सारदा पिछले गित हो गया, गित होने से अनितामल से धातु का नकार लोप हो गया। स्तभनोति स्तभनुतः स्तभवंति स्तभनोषी स्तभनुतः स्तभनुत स्तभनोभि स्तभनुवः स्तभ्वः स्तभ्वः स्तभ्वः तस्तंभ तस्तंभ नकार का अनुस्वार प्रसवन हो जाएगा धातु का, क्योंकि ऐसा लिटकित होता है या संयोग से कितनी युवा लोप नहीं होगा, दंत नकार जो था धातु को उसको अनुस्वार कर प्रसवन म होगा। स्तंभ स्तंभ तस्तंभ तस्तंभ तस्तंभ तु तस्तंभ तस्तंभित तस्तंभ तु तस्तंभ तस्तंभ तस्तंभ तस्तंभी स्तंभिता, क्योंकि भान तो में गिनती नहीं है, सेठ है, स्तंभिता अनुस्वार प्रसन्न हो जाएगा। स्तंभिता स्तंभितारो स्तंभितार स्तंभितासी स्तंभितास्थ स्तंभितास्थ स्तंभितास्मि स्तंभितास्व स्तंभितास्म स्तंभिष्यति स्तंभिष्यत स्तंभिष्यन्ति स्तंभिष्यसि स्तंभिष्यत स्तंभिष्यत स्तंभिष्यामि स्तंभिष्याव स्तंभिष्यामः। यह दो बनेगा लोट में सर्वसार्थक, लोट लंग लिंग विधिलिंग में स्नु प्रत्यंत और स्नाप दोनों विकरण चलेगा। स्तभनातु स्तभनातु स्तभनीता स्तभनीताम स्तभनंतु स्तभान बनेगा, स्तभनीता स्तभनीतम स्तभनीत स्तभनानी स्तभनाव स्तभनाव स्तभनोतु स्तभनुता स्तभनुताम स्तभनंतु उष्णव सार्वज्ञ। और यहाँ सूत्र लगेगा स्तभान बनेगा, हला स्नः शानज्जौ हला स्नः शानज्जौ, ये स्ना प्रत्यय का विकर्ण में बनता हूं, गमने स्नु में लगा रहा हूं, स्ना में लगना चाहिए। स्ना में क्या हो रहा है, ये स्तंभ धातु है, स्ना का ना बचा, शिव को ही हुआ है, शिव को ही शेरे पिछा, धातु के नकार लोप हो गया, स्तब स्तब बचा, ना स्ना का ना है ही है, उसके में हलह स्नः शानज्जौ, हला पंचमी एक वचन, स्नः षष्ठी एक वचन, शानच प्रथमा का एक वचन, हौ सप्तमी का एक वचन। हला पर से स्नः शानज आदेश सियाद हौ परे, हल से पर में जो स्नः है उस स्नः को शानच आदेश हो जाएगा, कब ही के परते हुए, शानच का शाना बच गया, शाना तारे शकर की संज्ञा हो गई, आना बच गया, स्तब स्नाता ना को आना आदेश हो गया, स्तब आना ही आना में अकार होने सातो है सी को लुक स्तभान बन गया, स्तभान स्तभनीता स्तभनीतम स्तभनीत स्तभनानी स्तभनाव स्तभनाम स्तभनोतु स्तभनोतु स्तभनुता स्तभनुताम स्तभनवंतो स्तभनुहि स्तभनु उदश प्रत्याद संयोग पूर्वा स्तभनु ने संयोग पूर्व में है असय पूर्व नहीं है, स्तभनु ही स्तभनुता स्तभनुतम स्तभनुत स्तभनवानी स्तभनवाव स्तभनवाम अस्तभनाथ लंगलका स्वापक्ष अस्तभनाथ अस्तभनीताम अस्तभनन अस्तभनाह अस्तभनीतम अस्तभनीत अस्तभनाम अस्तभनीव अस्तभनीव अस्तभनोत अस्तभनुताम अस्तभनवन अस्तभनोह अस्तभनुतम अस्तभनुत अस्तभनवम अस्तभनुव अस्तन्व अस्तभन्व अस्तभनुम अस्तभनुम विदिलिंग स्तभनीयात स्तभनीया स्तभनीयाता स्तभनीयुः स्तभनीया स्तभनीयात स्तभनीयात स्तभनीया स्तभनीयाव स्तभनीयाम स्तभनुयात स्तभनुयाताम स्तभनुयुः स्तभनुया स्तभनीयात स्तभनीयात स्तभनुया स्तभनीयाव स्तभनीयाम स्तभ्या आशनी में नकार गलोप चित्त हो ना वो इदाशिषी स्तभ्या स्तभ्यास्ताम स्तभ्यास्तुः लुंग लकार में सूत्र लग रहा है स्तंभ धातु को त्रि स्तंभु मृचु मृचु गुरचु गुड़ुचु गुड़ुंचु श्रीभ्य श्रीभ्य तक पंचमी का बहुवचन चव्य दो पद श्री वय हानव धातु स्तंभ वर्तमान पढ़ रहे अवरोधन अर्थ में मृचु मृचु गुरचु गुड़ुंचु गुड़ुचु गुड़ुंचु तोश्वी धातु उछुनने इन सब धातुओं से परे श्री को अंग हो जाता है विकल्प से चिली को अंग हो गया अ स्तंभ अरेगा अ स्तंभ अ कितना त है जित कौन सा कार था लोक अस्तवत अस्तवदाम अस्तभन अस्तव अस्तवदम अस्तवद अस्तभम अस्तभाव अस्तभाम और उपसर्ग योग में सूत्र लग रहा है त्रिव सपूरक है अस्तभत बनाया रूप आपने एकदम सकार को मूर्धन्य सकार करेंगे अब स्तंभे स्तंभे षष्ठी एक वचन स्तंभे सौत्र स्तंभु धातु जो सौत्र स्तंभु धातु है उसके दंश सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है इन और कवर का योग में इनको भ्याम है ना हमेशा इन अथवा कवर का योग में स्तंभु धातु सौत्र जो स्तंभु धातु उसके दिन सकार को मृदु शिकार हो गया इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर व्यष्ट सकार को मृदु शिकार हो गया तो तकार को पुनः सृष्ट हो जाएगा व्यष्टवत व्यष्टवदाम व्यष्टभन व्यष्टव व्यष्टवदम व्यष्टव व्यष्टभम व्यष्टभाव व्यष्टभाम अंग पक्ष हो गए चिली को जब अंग हुआ अंगाभाव है अस्तंभी उचरेगा पीठ है पर में स्त्रीलोक हो गया तहर बचा अस जब ईटागम सेठ होने से सिच को भी ईटागम हो गया पीटे ईट से लोक अकस्मीर हो गया अस्तंभी नकार के अनुसार प्रसन्न कर दो अस्तंभी अस्तंभिष्ठाम अस्तंभिषु अस्तंभी अस्तंभिष्टम अस्तंभिष्ट अस्तंभिषम अस्तंभिष्म अस्तंभिष्म अवंत में ड्रिंग लकार अस्तंभिष्यत धातु नकार का अनुसार प्रसारण म हो गया अस्तंभिष्यत अस्तंभिषदाम अस्तंभिष्यन अस्तंभिष्य अस्तंभिषदम अस्तंभिषद अस्तंभिष्यम अस्तंभिष्या अस्तंभिष्याम इसी प्रकार से आपने रूप बनाना है स्थुनभु स्थानभु स्कुनभु इनका भी इनमें ही है कि लुंग लकार में अंग विकल्प नहीं होगा क्योंकि लुंग लकार को अंग विकल्प जो किया उसमें केवल स्तंभ को गिनाया बाकी को लिया नहीं ना उसने स्तंभु स्तंभु स्कुंभु को नहीं लिया है बाकी सारे रूप ऐसे ही बनेंगे केवल लुंग लकार में इट पक्ष ही रूप रहेगा अंग पक्ष नहीं होगा रूप चलाना है स्तंभ स्तंभ धातु का क्या बनेगा स्तुभनाति स्तुभनोति स्तुभनाति स्तुभनोति तुस्तुंभ एक एक बोलूंगा केवल तुस्तुंभ स्तंभिता स्तंभिष्यति स्तुभनातु स्तुभनोतु अस्तुभनात अस्तुभनोत स्तुभनीयात स्तुभनुयात स्तुभ्यात अस्तुंभीत अस्तुंभिष्यत इसी प्रकार स्तंभ धातु का स्कभनाति स्कभनोति चस्तंभ स्कंभिता स्कंभिष्यति स्कभनातु स्कभनोतु अस्कभनात अस्तभनोत स्कभनीयात स्कभनुयात स्कभ्यात अस्तंभीत अस्तंभिष्यत स्कुंभु का स्कुभनाति स्कुभनोति तुष्कुंभ तुष्कुंभ स्कुंभिता स्कुंभिष्यति स्कुभनातु स्कुभनोतु अस्कुभनात अस्कुभनोत स्कुभनीयात स्कुभनुयात स्कुभ्या अस्कुंभीत अस्कुंभिष्यत यूं ही बंधने यू ही बंधने का यू बचेगा, यहाँ किस समय और लोप हो गया, इत्तोन से उभयपदी हो गया, अनिट धातु है, इत्तोन से उभयपदी है, यू बांधनार्थ में बंधने। युनाति युनीते, युनाति युनीते, युनाति युनीता युनंति, युनासी युनीता युनीता, युनामी युनी वा युनीमा, युनीते युनाते युनते, युनीशे युनाति युनिध्वे, युने युनी वा युनीमहे, युयाव युयुवतु युयुवु, युयविक युयोथ युयुवतु युयुव, युयाव युयव युयुव युयुयुम, उसमें युयुवे युवे युवाते युविरे, युविषे युवाते युविध्वे युविध्वे, युवे युवि वयुविमे, योता योतारो योतारः, योतासि योतास्त योतास्थ, योतास्मि योतास्व योतास्म, योता योतारो योतारः, योतासि योतासा योताध्वे, योता हे योतास्व योतास्म, योषति योषत योषन्ति, योषसि योषत योषथ, योष्यामि योषा वयुष्याम, योषते योषति योषन्ते, योषसे योषेत योषध्वे, योषे योषा वयुष्यामहे। युनातु युनीतात युनीतां युनन्तु, युनीहि युनीतात युनीतं युनीता, युनानि युनाव युनाम, युनीता युनातां युनतां, युनीष्व युनातां युनीध्वं, युनै युनाव युनामहे। अयुनात अयुनीताम अयुनन्, अयुनाः अयुनीतम अयुनीत, अयुनाम अयुनीव अयुनीम, अयुनीता अयुनाताम अयुनताम, नहीं अयुनी था अयुनाथान अयुनीध्वं, अयुनी अयुनी वही अयुनी मही, युनियात युनियाताम युनियु, युनियाह युनियात युनियात, युनियाम युनियाव युनियाम, युनीता युनियाताम युनीरन, युनीथाह युनियाताम युनीध्वं, युनिया युनी वही युनी मही। और युया अक्र सागर दीर्घ दीर्घ हो जाएगा, युया युयासाम युयासु, युयाह युयासम युयास, युयासम युयास युयास्म, योशिष्ठ योशियासाम योशिरन, योशिष्ठ योशियासम योशिध्वं, योशिय योशिव योशिमहि। अयौषि अयौष्ठाम अयौषुः, अयौषि अयौष्ठम अयौष्ठ, अयौषम अयौष्व अयौष्म, अयौष्ठ योषाताम अयौषत, अयौष्ठ अयौषाताम अयोध्वं, अयोषि अयोषि अयोषिमहि, अयोषत अयोषताम अयोष्यन्, अयोष्य अयोषतम अयोषत, अयोष्यम अयोष्या अयोष्याम, अयोषत अयोषेताम अयोष्यन्त, अयोष्यथाः अयोषेताम अयोषध्वं, अयोष्य अयोष्या अयोष्यामहि। नोई शब्द दीर्घकारांत है इसलिए सेट हो जाएगा, उद्रिगंत का ना दीर्घकारांतों को सेट का, उन्हीं का यहाँ किस संज्ञा हो गया उभयपदी हो गया, इसलिए नु दीर्घकारांत सेट धातु। नूनाति नूनीतः नूनन्ति, नूनासीत नूनीतः नूनीतः, नूनामि नूनीव नूनीमा, नूनीते नूनात नूनाते नूनते, नूनीशे नूनाथे नूनीध्वे, नूने नूनीवहे नूनीमहे। चुक्नाव नुकनु रहे ना, कुकनु चुक्नु, चुक्नाव चुक्नुवतु चुक्नुवुः, चुक्नविथ चुक्नुवतुः, चुक्नुवा चुक्नाव चुक्नव, चुक्नुवीव चुक्नुवीम, चुक्नुवे चुक्नुवे चुक्नुवाते चुक्नुविरे, चुक्नुविषे चुक्नुवाते चुक्नुविध्वे चुक्नुविध्वे, चुक्नुवे चुक्नुविवे चुक्नुवीमहे। क्नविता क्नवितारो क्नवितार, क्नवितासि क्नवितास क्नवितास्त, क्नवितास्मि क्नवितास्व क्नवितास्म, क्नविता क्नवितारो क्नवितार, क्नवितासे क्नवितास क्नविताध्वे, क्नविता हे क्नवितास क्नवितास्महे। क्नविष्यति क्नविषद क्नविष्यन्ति, क्नविषसि क्नविषद क्नविषथ, क्नविष्यामि क्नविष्याव क्नविष्याम, क्नविष्यते क्नविष्येते क्नविष्यन्ते, क्नविषसि क्नविष्येते क्नविष्यध्वे, क्नविष्ये क्नविष्याव क्नविष्यामहे। और नूनातु नूनीतां नूनन्तु, नूनीहि नूनीतात नूनीतं नूनीता, नूनानि नूनाव नूनाम, नूनीतां नूनातां नूनतां, नूनीष्व नूनाथां नूनीध्वं, नूनै नूनावहि नूनामहि। लंग लकार है, अक्नूनात अग्नुनीताम अग्नुनन अग्नुनाह अग्नुनीतम अग्नुनीत अग्नुनाम अग्नुनीव अग्नुनीम अग्नुनीत अग्नुनाताम अग्नुनत अग्नुनीथा अग्नुनाताम अग्नुनीभ्यम अग्नुनी अग्नुनी वही अग्नुनीम ही नूनीयात नूनीयात नूनीयाताम नूनीयु नूनीयाह नूनीयातम नूनीयात नूनीयाम नूनीयावत नूनीयाम नूनीत नूनीयाताम नूरीरन नूनीथा नूनीयाताम नूनीभ्यम नूनीय नूनी वही नूनी मही और विधि ने आश्चर्य नुयात नुयात नुयास्ताम नुयासु नुयाह नुयासम नुयास्त नुयासम नुयासु नुयास्म और आत्मनिपद में नविशिष्ट नविशिष्ट नविशियास्ताम नविशिरन नविशिष्टा नविशियास्ताम नविशिध्वम नविशिध्वम नविशीय नविशी वही नविशी मही अक्नावीत लुंग में अक्नावीत अक्नाविष्टाम अक्नाविशु अकनाभि अकनाविष्टम अकनाविष्ट अकनाविषम अकनाविषम अकनाविष्म अकनविष्ट अकनविषाता अकनविषत अकनविष्ठा अकनविषाता अकनविध्वम अकनविध्वम अकनविषी अकनविषवी अकनविष्मही अकनविष्यत अकनविषता अकनविष्यन अकनविष्य अकनविषतम अकनविषत अकनविष्यम अकनविष्या अकनविष्याम अकनविषत अकनविषेता अकनविष्यंत अकनविषता अकनविषेता अकनविषध्वम अकनविषे अकनविष्या वै अकनविष्यामही दृङ् हिंसाया दृङ् धातु हिंसार्थ है यह एक संज्ञा हुई है द्रीय हिंसार्थ का निट धातु है इत्वांश उभयपदी हो गया स्ना धातु के नकार प्रत्यय नकार को मुदन हो जाएगा री का विरिय वर्णानुस्यर्थम वाच्यम दृणाति दृणाति दृणीता दृणन्ति दृणासि दृणीता दृणीथा दृणामि दृणीव दृणीमा दृणीते दृणाते दृणते दृणीषे दृणाते दृणीध्वे दृणे दृणीवये दृणीमये ददार दद्रतु ददृहु ददार दद्रतु ददृतु ददर्थ दद्रतु दद्र ददार दद्र दद्रिव दद्रिम दद्रे दद्राते दद्रिरे ददृशे दद्राते दद्रिध्वे दद्रे दद्रिवये दद्रिमहे दर्ता दर्ता दर्ता दर्ता दर्तारा दर्तासी दर्तास्त दर्तास्त दर्तास्मि दर्तास्व दर्तास्म दर्ता दर्तार दर्तार दर्ता से दर्ता साते दर्ता द्वे दर्ता है दर्ता से दर्ता स्म है दृश्यति धनो से पिट हो जाएगा यहाँ केवल दृश्यति दृश्यत दृश्यंती दृश्यति दृश्यत दृश्यत दृश्यामि दृश्याव दृश्याम दृश्यते दृश्यति दृश्यंते दृश्यसे दृश्यति दृश्यद्वे दृश्ये दृश्यावे दृश्यामहे